Vazgeç felek, vazgeç. Sen benden hep peşimde, gezmekten. Öyle candan sevmişim ki, öyle candan sevmişim ki, korkar mıyım tehdidinden, korkar mıyım ölmekten. Daha benden ne istersin, canımdan başka alacak. Daha benden ne istersin, canımdan başka alacak. Al da kurtar beni benden, al da kurtar dert çekmekten. Dünyada sürünmektense, kara toprak benim için bir kurtuluş olamayacak. Kara toprak benim için bir kurtuluş olamayacak. Beni yıllardır ağlatıyorsun. Bir gün güldürmeden beni yıllardır ağlatıyorsun. Sevgilime doymadan elden ele satıyorsun. Gençliğime doymadan diyar diyar atıyorsun. Daha benden ne istersin, canımdan başka alacak. Daha benden ne istersin, canımdan başka alacak. Al da kurtar beni benden, al da kurtar dert çekmekten. Sana yalvarmaktansa, onsuz yaşamaktansa, kara toprak benim için bir kurtuluş olacak. Kara toprak benim için bir kurtuluş olacak. gözlerinde hayat doğurdu. Seni üzgün görsem ben kahrolurdum. Gülen gözlerinde hayat doğurdu. Boynumu büktün dikeni, yuvamı yıktın yıkalı. Geri dönüp de gör halimi, derbeder oldum, derbeder oldum, perişan oldum. Serseri dediler, gücenmedim. Divane dediler, gücenmedim. Serseri dediler, gücenmedim. Divane dediler, gücenmedim. Senin bu yaptıklarına çok içerledim. Senin bu yaptıklarına çok içerledim. Yeşenmez gayri, kırdığın şu kalbim affetmez seni. Kuruyan yapraklar yeşermez gayri, kırdığın şu kalbim affetmez seni. Bükeni, yuvamı yıktın yıkanı. Geri dönüp de gör halimi, derbeder oldum, derbeder oldum, perişan oldum. Serseri dediler, gücenmedim. Divane dediler, gücenmedim. Serseri dediler, gücenmedim. Divane dediler, gülüp geçti. Senin bu yaptıklarına çok içerledim. Senin bu yaptıklarına çok içerledim. Saracak dost eli yok, kalbimdeki yarayı ağlamaktan. bakan gözlerini görmez oldu dünyayı. Ağlamaktan gözlerini görmez oldu dünyayı. Tersine döndü çarkım, yoktur Mecnun'dan farkım. Gidecek bir yerim yok, yıkıldı evim barkım, yıkıldı evim barkım. Tersine döndü çarkım, yoktur Mecnun'dan farkım. Gidecek bir yerim yok, yıkıldı evim barkım, yıkıldı evim barkım. Zalim kader, bir yanda kahve felek. Allah'ım bu dünyada bana yasak mı gülmek? Allah'ım bu dünyada bana yasak mı gülmek? Tersine döndü çarkım, yoktur Mecnun'dan farkım. Gidecek bir yerim yok, yıkıldı evim barkım, yıkıldı evim barkım. Tersine döndü çarkım, yoktur Mecnun'dan farkım. Gidecek bir yerim yok, yıkıldı evim barkım, yıkıldı evim barkım. tutacak beni. Dalılsa deryalarda, salın olsa deryalarda, yalın olsa bir gün sen de öleceksin. Bir gün sen de öleceksin. Muhabbetine dolusan, hakkın yüce kulu olsan. Muhabbetine dolusan, hakkın yüce kulu olsan. Padişahım kızım olsan, bir gün sen de öleceksin. Bir gün sen de öleceksin. Süleyman gibi adın olsa, sonsuz saltanatın olsa, sonsuz saltanatın olsa, bir gün sen de öleceksin. Bir gün sen de öleceksin. Kulu olsan, muhabbetle dolusan, hakkın yüce kulu olsan. Padişah kızı olsan, bir gün sen de öleceksin. Bir gün sen de öleceksin. Benim derdimin dermanı o nazlı Selma öldürecek beni doktor bu kara sevda. Aha, bu kara sevda. Aşka ve sevgiye, sevgiye. Benim derdimin dermanı o nazlı Selma. Benim derdimin dermanı o nazlı Selma. Öldürecek beni doktor bu kara sevda. Ah, bu kara sevda. Sen pişmiş aşıma. Bakmıyorsun neden şu gözyaşıma, su kattın sen. Pişmiş aşıma, bakmıyorsun neden şu gözyaşıma. Böyle sevmek olmaz olsun yar, esir olmuşum senin aşkına. Böyle gençlik olmaz olsun yar, esir olmuşum senin aşkına. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Bir gün pişman olursun, geri dönüp de beni ararsın. Belki bir gün pişman olursun, geri dönüp de beni ararsın. Her yüze güleni dost olur sanma, beni sen yaptın sen de yanarsın. Her yüze güleni dost olur sanma, beni sen yaptın sen de yanarsın. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Gel bana gel gel tatlı çingenem, senden başkasını inan sevemem. Defteri böyle biz istemeden kapattık. Sevgilim sen mutlu ol, beni düşünme artık. Bu defteri böyle biz istemeden kapattık. Sevgilim sen mutlu ol, beni düşünme artık. Bırak acı çekeyim bu sevdanın yolunda. Yeter ki sen mutlu ol, beni düşünme artık. bırak acı çekelim. Bu sevdamın yolunda yeter ki sen mesut ol. Beni düşünme artık. Yapalım kader bu, ayrılmakmış sonumuz. Kaybolan baharımda birleşmedi yolumuz. Ne yapalım kader bu, ayrılmakmış sonumuz. Kaybolan baharımda birleşmedi yolumuz. Bırak acı çekelim, bu sevdanın yolunda yeter ki sen mesut ol. Beni düşünme artık. Bırak acı çekeyim, bu sevdanın yolunda yeter ki sen mesut ol. Beni düşün. Önünde diz çöküp sen. Aşkı bilmeyenden aşk dilersen, o zaman kahrında ölürsün inan. O zaman kahrında ölürsün inan. Vefalı sana elde edemezsen yanıp ağlama. Ben yandım bir kere, sakın sen kanma. Dünyayı toz pembe görürsün İnan, dünyayı toz pembe görürsün inan. Kalpsizin birine gönül verirsen, önünde diz çöküp boyun eğersen, aşkı bilmeyenden aşk dilersen, o zaman kahrında ölürsün inan. Kendini batakta bulursun inan. Çiçekler açar ağaçlarında, kızlar oynaşır yamaçlarında, Adana'nın barajında, Adana'nın barajında. Sevdim fidan boyu, külhan beyler almış yolu. Yaklaşmayın hanım kızlar, belli olmaz sağı solu, belli olmaz sağı solu. Thank you. şehirlerde hanımlar beyler gidip orada eğlenirler. El ele koşuşur sevgililer Adana'nın barajında. Adana'nın barajında. Bir melek sanmıştım seni, terk edip kaçtın sen beni. Bir melek sanmıştım seni, terk edip kaçtın sen beni. Sana uğurlar olsun, ben buldum bir yenisini. Sana uğurlar olsun, ben buldum bir yenisini. Baharımsın, kışımsın, toprağımsın, taşımsın. Arkadaşıma kaçtın, dünya ahiret kardeşimsin. Arkadaşıma kaçtın, dünya ahiret kardeşimsin. Hançerin sineme, gençliğim senindir benim. Vur hançeri sineme, gençliğim senindir benim. Kışımsın, toprağımsın, taşımsın. Arkadaşıma kaçtın, dünya ahiret kardeşimsin. Arkadaşımın oldun, dünya ahiret kardeşimsin. İlkbahar mevsimiydim, sarardım soldum. Rüzgarın önünde bir gazel oldum. Ağlıyorum. Elimdeki kadehle teselli buldum. bak şimdi halime, ben ayaş oldum. Elimdeki kadehte teselli buldum. Bak şimdi halime, bir ayaş oldum. Ey yaram, sana yemin ne derim ki, beni gurbet ellerin boynu bükük bir garibiydi. Günahıma o zalim girdi yar ey. Günahıma o zalim girdi yar ey. Sordular bana, nerede Leyla? Ne cevap vereyim, sen bana söyle. Yalan söylesem olur mu böyle? Bir mezar taşında ismini buldum. Bak şimdi halime, ben Mecnun oldum. Bir mezar taşında ismini buldum. Bak şimdi halime, ben Mecnun oldum. Aşkınla beni öldürdün, aşkınla beni öldürdün. Alemi bana güldürdün, alemi bana güldürdün. Bana verdiğin o zalim kalbi, bana verdiğin o zalim kalbi. Söyle ellere kaç paraya verdin? Söyle ellere kaç paraya verdin? Çalınsın sazlar beyler eğlensin. Çalınsın sazlar gönül eğlensin. Bize değmeyenler bin yaşasın. Bize değmeyenler bin yaşasın. Gelen gideni mutlak aradır. Gelen gideni mutlak aradır. Sanma ki saadet cepte paradır. Sanma ki saadet cepte paradır. Beni küçük görüp ellere kaçtın. Beni küçük görüp aleme kaçtın. Elbet bu yokuşun inişi vardır. kaybet bu gidişin, dönüşü vardır. Çalınsın sazlar, beyler eğlenmişsin. Çalınsın sazlar, gönül eğlenmişsin. Bize değmeyenler bin yaşasın. Bize değmeyenler bin yaşasın. Elim el kızım da gözünüz alem çalar eyle sanki bizim kalbimiz yok sanki bizim gönlümüz yok.